eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 19 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień rozpocznie się okrągły stół w sprawie zmian w systemie oświaty w Polsce. Prokuratura żąda 25 lat więzienia dla twórców Amber Gold. Petro Poroszenko oskarża swego przeciwnika w wyborach prezydenckich o sprzyjanie Moskwie. Okrągły stół dotyczący reformy systemu oświaty odbędzie się za tydzień na Stadionie Narodowym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zaproszenie do rozmów z rządem otrzymają m.in. nauczyciele, politycy opozycji, związkowcy, rodzice i grono ekspertów. Szczegóły spotkania szef rządu oraz wicepremier Beata Szydło przedstawili w Krakowie. Debata przy okrągłym stole ma dotyczyć czterech obszarów: uczniów, nauczycieli, jakości kształcenia i nowoczesnej szkoły. Ten zaogniony spór można rozładować tylko poprzez bardzo pogłębioną, kompleksową analizę stanu edukacji. Podejście takie deklarujemy. Wicepremier Beata Szydło apelowała również do związkowców i nauczycieli o obniżenie temperatury sporu, a do rad pedagogicznych o sklasyfikowanie maturzystów. Prosimy, żeby w spokoju przeprowadzić matury. To jest w tej chwili najważniejsze. Premier i wicepremier dziękowali również wolontariuszom i wszystkim nauczycielom, którzy byli zaangażowani w organizację i przeprowadzenie egzaminów na koniec podstawówki i gimnazjum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP i poparty przez Forum Związków Zawodowych oraz część działaczy oświatowej Solidarności trwa od 8 kwietnia. Wczorajsze rozmowy w sprawie zakończenia protestu nie dały efektu. 25 lat więzienia, wysokich grzywien i naprawienia szkody w całości domaga się dla twórców Amber Gold prokuratura. W gdańskim sądzie odbyły się mowy końcowe. Według śledczych Marcin i Katarzyna P. oszukali 19 tysięcy klientów spółki na ponad 850 milionów złotych. Amber Gold była piramidą finansową, a oskarżenie bez zezwolenia prowadzili działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy klientów parabanku, mówi prokurator Izabela Janeczek. Najbardziej namacalnym to jest pan pokrzywdzony Marek Dukowicz, który na rachunek Amber Gold wpłacił niebagatelną sumę pieniędzy po to, ażeby zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojej dwójki niepełnosprawnych dzieci. I który w wyniku tego zdarzenia utracił nie tylko pieniądze, ale utracił również zdrowie, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa finansowego swojej dwójki niepełnosprawnych dzieci. Marcin P. został oskarżony o 4 przestępstwa, Katarzyna P. o 10. Polskie Radio przyłączyło się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc w odbudowie Notre Dame. Szef redakcji programów katolickich rozgłośni, ksiądz Andrzej Majewski, mówi, że katedra to symbol ważny nie tylko dla Francji, ale całej Europy. Symbol jedności, ale też spoiwa, które łączyło Europę średniowieczną i myślę, że dzisiaj też trochę łączy, mianowicie wiary chrześcijańskiej. Płonąca katedra była bardzo wymownym znakiem, że Europa potrzebuje nie tylko interesów ekonomicznych, wspólnoty ekonomicznej, ale też potrzebuje wspólnoty ducha, o czym mówił też Jan Paweł II, dlatego to jest ważne. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska lub wysyłając SMS. Więcej informacji na temat zbiórki znajdziemy na stronie notredam.polskieradio24.pl. Przed zwrotem największego ukraińskiego banku oligarsze Ihorowi Kołomoiskiemu ostrzega prezydent Petro Poroszenko. Sąd w Kijowie uznał, że 3 lata temu państwo przejęło bank bezprawnie. Jego ówczesny właściciel wspiera Wołodymyra Załańskiego, wygrywającego w sondażach kontrkandydata Petra Poroszenki w wyborach prezydenckich. Prezydent Poroszenko zwrócił się ze specjalnym przedwyborczym przemówieniem do Ukraińców. Wyraził w nim opinię, że jego kontrkandydat jest faworytem Moskwy, byłej ekipy rządzącej Wiktora Janukowycza oraz grupy oligarchów na czele z Ihorem Kołomoiskim. Zwrot prywatbanku dla tego oligarchy grozi zdaniem Petra Poroszenki kryzysem finansowym Ukrainy. Plan Kołomoiskiego w przypadku wygrania wyborów przez Wołodymyra Załęskiego to przywrócenie sobie prywatbanku. Oni już rozpoczęli realizację tego planu. Ta awantura grozi utratą pieniędzy przez dziesiątki milionów obywateli oraz nowym kryzysem ekonomicznym. W 2016 roku państwo przejęło znajdujący się na granicy bankructwa największy ukraiński bank, Privatbank. Jego właściciel, mieszkający w Izraelu, ukraiński oligarcha Ihor Kołomoiski, domaga się od Ukrainy $2 miliardów odszkodowania i zapowiedział, że po wygranej Wołodymyra Zełenskiego wróci na Ukrainę. Według sondaży Zełenski jest zdecydowanym liderem mających się odbyć w najbliższą niedzielę wyborów prezydenckich. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraińskie władze zapowiedziały odwołanie od wyroku sądu, że nacjonalizacja banku była bezprawna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Marek Niedźwiecki nadaje muzykę ciszy w takich ważnych chwilach, a ta muzyka, którą ja dzisiaj wybrałem, to jest muzyka milczenia, tak bym ją nazwał. I powiem o tym jeszcze kilka słów, choć to muzyka milczenia. Thank you. Muzyka milczenia. No, wybrałem takie utwory na tę szczególną okazję, które nikt nie śpiewa. To jest instrumentalna muzyka, no to może niech to będzie taka definicja, ale ona jest jeszcze niewystarczająca, bo myślę, że takim tropem może będzie taki oto wiersz, który znalazłem. Wiersz Tadeusza Dąbrowskiego, bez tytułu. O milczeniu. Właśnie proszę posłuchać. Czym różni się milczenie puste od znaczącego? Głębokie od płytkiego, jasne od ciemnego. Milczenie celne od milczenia jak kulą w płot. Tobą. No i mam jeszcze propozycję, żeby było coś dalej, żeby dopisać jeszcze jedno słowo, ale to może za chwileczkę. Będziemy dużo słuchać, milczeć pewnie. Gdyby ktoś chciał zadzwonić albo napisać, to oczywiście zapraszam. No ale może pewnie będziemy bardziej milczeć i być ze sobą w tym milczeniu. No zobaczymy. Następna muzyka. To litania komedy w wersji Tomasza Stańki. O tym milczeniu jeszcze słówko. Wiersz Dąbrowskiego, który się zaczyna, przypomnę, czym różni się milczenie pusto od znaczącego, no i tak dalej. Takie od inne, prawda? Ta wyliczanka. Pusto od znaczącego. Może niechże tak będzie. Tylko ten początek teraz zacytuję. I potem rozstrzygnięcie. Tobą się różni to milczenie. A gdybyśmy jeszcze dopisali do tego słowo jakieś, to znaczy no nie byle jakie, nie byle które, pomyślałem o takim słowie i dopisuję tutaj, nie wiem, czy poeta byłby zadowolony, czy to jest akurat w tę stronę, jaką sobie wyobraża, różni się tobą nadzieją. Może tak byśmy dopisali. I to milczenie jedno od drugiego mogłoby się właśnie różnić właśnie tym. To ty, to nadzieja. I tak jakby to było. No, nadzieja to też jest imię, prawda? Może to być imię. Jakby to był człowiek, osoba. I teraz pomyślałem, gdyby państwo chcieli się dzisiaj odezwać, napisać, zadzwonić, no to może w takiej sprawie. W sprawie tej nadziei. I w sprawie tego, jak ona funkcjonuje, jak się o nią dba. Jak się nią żywi? Może w ten sposób, no skoro to osoba, to może być osoba, prawda? To może gdyby państwo chcieli, no to o nadziei moglibyśmy porozmawiać dzisiaj. To ja zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl odbierze? Ten utwór to Wieczność. Wykonawca Kwadrofonik. A propos nadziei. Jest taka piękna fraza, żywić nadzieję. To znaczy, że no, trzeba ją żywić jakoś. To znaczy, że ona czegoś potrzebuje do życia. I czym ją żywimy? Może jeszcze jeden wiersz. Króciutki bardzo. Żywię nadzieję. Schowałem ją w piwnicy i karmię. Czym tam mam? Dlaczego potrzebuje nadzieja do życia? Jak ją żywimy? Gdyby państwo chcieli dzisiaj o tym powiedzieć, to ja zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale gdyby państwo chcieli pomilczeć, pomyśleć, pobyć razem w milczeniu, to, no to też zapraszam. No jesteśmy ze sobą i posłuchajmy.

Brałem instrumentalne utwory. Muzykę milczenia. Ale gdybym wybrał inne, to na pewno w takiej opowieści o nadziei powinna się znaleźć ta piosenka, właściwie pieśń, w której są takie słowa, które wszyscy znamy i mamy w sercu, mam nadzieję. Takie słowa, że ludzi dobrej woli jest więcej i że ten świat nie zginie dzięki nim, prawda? To powinna być ta pieśń także. Pani Anna, nadzieja potrzebuje miłości i wiary. Wiary w siebie i miłości do ludzi, bliskich ludzi. Słuchamy. to jest Thomas Tallis w wersji Adama Bałdycha i Jarona Hermana. Poeci nam mogą pomóc w tej opowieści o nadziei. Myślę, że taką poetką była Julia Hartwig. Wiele wierszy o niej opowiada. Jest taki wiersz, który właśnie, tytuł Gorzkie żale, no to jest właśnie tak jak na teraz, prawda? Ale on jest nieoczekiwany jednak, bo proszę posłuchać. Trzeba ich opłakać, bo trzeba nam tych łez. Trzeba ich opłakać, bo tak od wieków przystało. Ale tak naprawdę oni tych łez nie potrzebują. Patrzą na nas z góry i mówią, dobrze, dobrze. Kiedy widzą, że wydobywamy z siebie dzielność. Gorzkie żale. Julia Hartwig. Nadzieja. Czym ją żywimy? Estę. W tym wierszu, który cytowałem poprzednio Julii Hartwig, była mowa o dzielności. I ta opowieść pani Agaty są właściwie trzy, ale ja wybieram jedną. To też właściwie o niej jest. Nadzieja i myślę połączona z dzielnością, z siostrą dzielnością. Wymaga dzielności od nas, no tak bym powiedział. Kiedy stoisz na skraju otchłani, tak pisze pani Agata, masz zrobić krok w przód, wtedy nadzieja chwyta cię za kołnierz. A jeśli coś przegapisz, a jeśli jesteś komuś potrzebny, a jeśli czeka cię coś, o czym nawet nie masz pojęcia, może wreszcie przestanie boleć, może znajdziesz szczęście, cel i sens. Wyrywasz się. Tam czeka otchłań i pustka, które cię przyzywają, ale nadzieja trzyma mocno, bierze cię za rękę. Zawsze będę z tobą, mówi nadzieja. Czym się ona żywi? Dzielnością? Pewnie tak. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Rozpoczęliśmy to spotkanie od Bacha granego przez Mayrę Hess. Bardzo stare, bardzo piękne nagranie. No to może zróbmy taką, nie, to nie klamra, ale rozpoczyna się kolejna godzina naszego spotkania. No to może znowu Mayra Hess, tym razem gra Scarlattiego.